Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Трыццаць гадоў таму, калі з утварэннем майстроўні пачаўся нефармальны беларускі рух, пра паездкі за мяжу, асабліва ў заходнія краіны, можна было толькі марыць. А сёння шмат майстроўцаў стала жывуць у Еўропе, у Ізраілі і за акіянам. Не ведаю, ці гэты працэнт адпавядае агульнай статыстыцы эміграцыі з Беларусі, але мне здаецца, што калі б раптам спатрэбілася зноў сабраць майстроўню дзеля нейкага новага вялікага пачатку, яны б абавязкова прыехалі. Прынамсі, яны самі запэўніваюць у гэтым. А я непазбежна задаюся іншым пытаннем. Калі б яны з іх пасіянарным досведам усе жылі сёння ў Беларусі, ці гэта нейкім чынам уплывала б на агульную сітуацыю? І мой адказ так. Бо кожны майстровец – гэта рухавік, які ўвесь час чамусьці вучыцца і ўтварае вакол сябе асяроддзе, сваю праекцыю Беларусі. Тады, на пачатку 1980-х, у кожнага была ўнутраная ўстаноўка прыводзіць у майстроўню новых людзей, і кожны цягнуў каго мог, аднакурснікаў, сяброў, сваякоў. Можна сабе ўявіць, як разрасліся гэтыя прыватныя асяродкі майстроўцаў за мінулыя 30 гадоў і колькі б народу кожны прывёў у майстроўню сёння. Зразумела, што сёння для гэтага не самы спрыяльны грамадска-палітычны клімат у Беларусі, але важна ведаць, што ўвесь гэты патэнцыял захоўвае сваю сілу і цалкам можа запрацаваць заўтра. Незалежна ад таго, дзе жывуць яго носьбіты – у Бельгіі, у Ізраілі, у Канадзе, ці, як Алена Клімовіч, у Штатах, у Каліфорніі. Шлях самой Алены ў майстроўню выглядаў гэткім самым чынам. Яна сустрэла таго, хто яе прывёў. Прыйшла і засталася. У мяне, як у гэтай дзіцячай кніжцы пра Гарры Потара, калі ён ехаў у сваю школу, ён сустрэўся на пероне з чалавекам, з правільным чалавекам. Так быццам бы і я ў жыцці сустрэлася. Таму што калі я паступала на філфак, я паступала з медалём. І мне трэба было здаць адзін экзамен, і я яго здала на выдатна. І вось такіх выдатнікаў сабралі ў нейкую групу, і мы павінны былі памыць вокны. У нас было чалавек, мусіць, 20, і там аказалася адна дзяўчына, якая размаўляла па-беларуску. Гэта была Ната Лазовская. І калі мы даведаліся, што яна з Менску, гэта было вельмі-вельмі незвычайна. І я адразу неяк адчула цягу, таму што мне захацелася зразумець, чаму. Марынка таксама Лычкоўская была ў гэтай групе, і яна таксама адчувалася, што яна адчувае нейкі інтарэс да Наталлі. І мы вось пачалі сябраваць літаральна вось з 1 верасня. Усе ўтрох. Але мы яшчэ не ведалі, што Ната ў нейкай майстроўні, яна нічога не казала пра гэта. У гісторыі Алены Клімовіч зноў узнікае той самы парадокс, пра які гаворка ішла ў ранейшых перадачах. Абсалютна правільныя дзяўчынкі-выдатніцы з усіх бакоў станоўчыя прыходзяць сваім шляхам да абсалютна правільных рэчаў, да сваіх каранёў, да роднае мовы, да патрыятычных пачуццяў і няспыннай самаадукацыі. Але у выніку аказваюцца ў вачах атачэння абсалютна няправільнымі. Яны і самі не могуць зразумець, чаму так, бо хада іх разваг таксама правільная. Яны занадта добра выхаваныя, каб прымаць цынізм сістэмы і двухаблічнасць асяроддзя за дадзенасць. А аказваецца, што без гэтага сістэма і асяроддзя не прымаюць іх. Калі мы былі на бульбе, мы спявалі... Ната Лазовская спявала беларускія песні, і яна вучыла ўсю групу спяваць. Ней мы спявалі і «Пагоню». У нас песня групы была «Басота». Сталі пытаць, адкуль яна ведае столькі песень. І калі мы ўжо вярнуліся на філфак, яна запрасіла мяне і Марынку прыйсці ў актавую залу філфака, І там была Ларыса Сімакович, і яна вяла спеўкі. Я да гэтага часу памятаю песню, якую яна вучыла. Гэта быў кастрычнік, 82-й год кастрычнік. І Ларыса настаяла на тым, што мы павінны ведаць і восеньскі цыкл песняў. Не толькі святы, але і мы павінны ведаць іншыя песні. І гэта была песня пра асеннюю тучку. А ці выйшла асенняя тучка з-за цёмнага лесу? У мяне ёсць шытак дома ў Каліфорніі, там ёсць усе гэтыя песні сабраныя. І з гэтага часу мы пачалі хадзіць і ўсё ўліліся ў майстроўню. Паступова першае здзіўленне ад беларускай мовы менскай дзяўчынкі Наталі Лазоўскай прайшло, і цяпер ужо думалася, што для яе гэта арганічна, натуральна, бо яна не адна такіх, шмат. Пасля мы з Вэрцей пазнаёміліся, і мы падумалі, што вся сям'я такая беларускамоўная. Ну і потым у нас жа на курсе Алена Садоўская вучылася таксама. Гэта не было нейкім такім вельмі вялікім дзівам пасля ўжо, калі мы ў філфаку ліліся. Хаця на філфаку мала людзей размаўляла на той час па-беларуску. Але вось Аленка Садоўская казала, што толькі мы, як бы, ў чатырох. Трошкі больш. Там яшчэ быў Алег Дышлевіч, пазней далучыўся Зміцер Саўка. І потым яны так ці інакш аказаліся ў майстроўні. Хтосьці, як Дышлевіч, там адзін раз прыйшоў, а Саўка ж актыўна ўдзельнічаў у майстроўні. І потым Натка, яна ж не з медалём паступала, а пасля вучэльні, якую яна закончыла з адзнакай, гэта прыромнілася да медаля. А кароткі перыяд паміж вучобай і паступленнем у універсітэт яна працавала ў кнігарні «Светач». І нам здавалася, што вось калі яна працуе ў кнігарні «Светач», значыць, яна павінна размаўляць па-беларуску. У майстроўні збіраліся пераважна менчукі ў другім і першым пакаленні. Гэта была асаблівасць таго часу. Прычым у навакольным грамадстве такі падзел на сталых і прыезджых жыхароў сталіцы адчуваўся даволі моцна, бо дзеці ўчорашніх вяскоўцаў былі ўжо амаль зусім рускія і паспявалі крыху задзіраць насы перад дзецьмі вяскоўцаў сённяшніх. Зразумела, што ў майстроўні такога падзелу проста не магло быць. Наадварот, там з большым піэтэтам ставіліся да раўналеткаў, што толькі прыехалі з вёскі і былі жывымі носьбітамі той традыцыйнай народнай культуры, якая складала для майстроўцаў прадмет культу. А я прыехала з вёскі. Гэта Палесе, на Столінчыне, але гэта практычна мяжа з Гомельшчынай. Там ствараўся туровскі слоўнік. І калі раскрыеш гэтую кнігу і пачытаеш, вось 5 тамоў туровскага слоўніка, то зразумееш, што мова там вельмі-вельмі своеасаблівы дыялект. І я ўсё жыццё размаўляла на гэтым дыялекце і вывучала беларускую мову абсалютна гэтак сама, як і рускую мову. Для мяне што адна, што другая мова былі мовы нейкія такія, як бы афіцыйныя, і не тая мова, на якой ты размаўляеш у жыцці. Таму што з адналеткамі я ўсё жыццё размаўляла вось окаючы, скарачаючы ўсе канчаткі прыметнікавыя, ну вось як у туровскім слоўніку гэта апісана, вельмі шмат лексікі такой, якой няма ў літаратурнай мове. Беларуску мову я набірала са школы, як гэта не дзіўна, а ў мяне мама была настаўніцай, вельмі добрая настаўніцай беларускай мовы. Потым з тэлевізара, як гэта не дзіўна, з кніжак. Самы вялікі ў Беларусі сталінскі раён, таму самы вялікі, што большасць ягонай тэрыторыі займаюць агромністыя балаты. Там цячэ рэчка Сцвіга, там яшчэ да Чарнобыля здарылася першая ў беларускай гісторыі радыяцыйная катастрофа. Там захаваліся архаічныя промыслы і прырода, сапраўдны рай на зямлі. Адтуль, дарэчы, паходзіць род кіраўніка беларускай майстроўні Вінцука Вячоркі. Там на краі бясконцых лясоў стаіць вялікая вёска Аздамічы. Аздамічы. Я Аздаміцкая. Там Сцвіга і Льва. І мы плавалі там з Міклашэвічам. Гэта быў 91 год. Мы ў траўні плавалі там на байдарках. Вельмі цікавы паход быў з Міклямі, з Ігарам, Рытай і з Астахам. Міклямі майстроўцы называюць Міклашэвічаў. Для многіх яны і многія для іх сталі сябрамі на ўсё жыццё менавіта ў майстроўні. Я прыехала ў вялікі горад – Не каб заваяваць яго, а каб навучыцца, каб прыняць нешта. І, у прынцыпе, калі я прыйшла ў майстроўню, я ўбачыла такую групу людзей, вось, кожны як зорка, такое зор'е. Так хацелася вучыцца ад кожнага. І кожны нешта прыносіў і дзяліўся гэтым. Кожны па-свойму быў настолькі багаты, вельмі-вельмі шмат чаму я навучылася. Лінцук, напрыклад, адукаваны, эрудыраваны, столькі моваў ведае. Генік бясконца прыносіў нейкія песні на ўсіх мовах, на якім на эсперанта спяваў. Шупа таксама ўсе мовы, прычым на такім глыбокім узроўні. Істомін прынёс некалькі песень. Кожны прыносіў нешта сваё, не толькі песні. Я памятаю, што Харэўскі ўлетку 83-го года, калі мы ўжо ў палац Белсавпрофа перайшлі, ён зрабіў даклад. І гэта даклад неяк мяне закрануў моцна. Ён сабраў шмат-шмат лічбаў і даказаў, што Беларусь можа быць самастойнай краінай, што яна можа існаваць сярод іншых еўрапейскіх краін як самастойная. У прынцыпе, гэта 83-й год. Нават думкі пра тое, што Савецкі Саюз можа разваліцца і краіны, усе Савецкага Саюза могуць існаваць асобна, не было. І ён так узяў усе лічбачкі, склаў, некія працэнты прывёў, разгледзеў прамысловасць, сельскую гаспадарку, і вывад зрабіў у канцы, што Беларусь можа існаваць як самастойная краіна. Гэта было як вау, як адкрыццё. Мне ўяўляецца, што і для самога Сергія Харэўскага, і для ўсіх астатніх гэта было адкрыццё. Не тое, што Беларусь можа існаваць самастойна, а тое, што пра гэта можна вось так публічна заявіць. Памятаеце, я казаў пра правільныя рэчы і правільную хаду думкі ў галовах правільных юнакоў і дзяўчат. Пра тое, што Беларусь самастойная краіна, казала ўся савецкая прапаганда, як і пра тое, што Каліноўскі наш нацыянальны герой, як і пра тое, што трэба берагчы помнікі культуры. Але самастойнасць Беларусі натыкалася на патрэбу выхаду яе з СССР. Гераізм Каліноўскага штурхаў да ягоных тэкстаў пра галоўнага нашага ворага маскаля. А спроба абараніць помнік прывяла майстроўцаў у міліцэйскі пастарунак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергій Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алена Клімовіч. Інакш кажучы, правільныя маладыя людзі апыналіся перад прымусам не ўсё, што было б правільна казаць і рабіць. Або казаць і рабіць гэта не заўсёды публічна, не абавязкова адкрыта, а ў вузкім коле. І ў майстроўні было такое вузкае кола, але тое, што такое кола ёсць, схаваць ад іншых было немагчыма, бо яно і бачылася, і чулася, і адчувалася. Адчувалася тое, што ёсць нейкая кулка, але мне здаецца, што нас увесь знешні свет як бы падпіхаў, што вы ўсе такія, што вы ўсе думаеце пра гэтую незалежнасць. Таму што калі мы тады пастаялі каля гэтага дома, калі разбуралі першы беларускі тэатр, пасля ж мы ўсе былі выкліканы на паразмаўляць з КГБістамі. І яны давалі зразумець, што яны нас разглядаюць менавіта вось як такую сілу, якая разбурае гэтую еднасць Савецкага Саюза. Хаця у мяне асабіста такіх думак не было, што я нешта там разбураю. Зараз я разумею, што можа быць вось тое выстаянне каля дома, яно пасля нарадзіла, можа, і курапаты. Можа, і плошчу нават яно нарадзіла. Яно нарадзіла ўсе астатнія падзеі, я так думаю. Гэта было першае. І потым у каментарах пішуць людзі: вы не сядзелі ў турме, вы не ведаеце. Я ўвогуле не лічу, што гэта нейкая заслуга ці не заслуга пасядзець у турме. Гэта і не павінна так быць. Але мы адсядзелі сваё адну ноч. збіраючы сведчанні пра майстроўню, у адной прыватнай размове я пачуў пра тое, што кагэбісты насамрэч сімпатызавалі майстроўцам і, як маглі, стараліся адмазваць іх ад непрыемнасцяў. Магчыма, такое было таксама, і нехта з таго асяроддзя некалі пра гэта распавядзе. Мне ж запомнілася іншае, са словаў сяброў, бо сам я на такія гутаркі не патрапіў. Казалі, што на кон заўсёды ставілася размеркаванне пасля вучобы, гэта значыць працоўная кар'ера і жыллё, прычым не толькі майстроўцаў, а іх сваякоў і блізкіх. Правільным давалі канчаткова зразумець, чаго можа ім каштаваць іхная правільнасць. Аленя Клімовіч тыя размовы запомніліся па-свойму, але спачатку вернемся ў той міліцэйскі пастарунак, дзе Алена мусіла праседзець ноч пасля першага ў найноўшай гісторыі пікету пратэсту. Мы ведалі, што могуць быць нейкія наступствы, таму што мы здавалі сесію ў гэты час, і ў нас праз два дні павінен быў быць экзамен. А там з філфаку мы былі ўтраёх: Марынка Лычкоўская, Ната Лазоўская і я, і мы вырашылі, што мы павінны гэтую сесію даць толькі на выдатна. Што калі нас выганяць з філфаку, то гэта будзе не за адзнакі. Што яны не павінны да нас прыдрацца за нашу вучобу. Калі нас, напрыклад, выганяць, то гэта будзе толькі па нейкіх палітычных меркаваннях. Размовы з кагэбістамі ў нас былі пасля сесіі. Я ў той час жыла на кватэры, і на кватэру прыходзіў міліцыянер, калі мяне дома не было. Я апытваў усіх суседзяў і маю гаспадыню, хто я такая, як я сябе паводжу. Не, яны не страчылі. З намі размаўляў вельмі такі цікавы чалавек. Ён сказаў, што ён закончыў інстытут востокаведзення ў Маскве. Ён спецыяліст па арабскай мове. І вельмі-вельмі мякка размаўляў і як бы папярэджваў па-бацькоўску нас, казаў, што не туды, так, не трэба. І, у прынцыпе, я не памятаю, каб былі нейкія такія пагрозы. Адзінае, што я магу сказаць, што ўдзел у майстроўні трошкі-трошкі перашкодзіў, у чым у нас заўсёды пасля чацвёртага, па-моему, курсу група людзей ехала на адзін месяц у Германію па абмену студэнтаў. Ніхто з майстроўцаў не паехаў нават блізка. Вось вам працяг пра правільных дзяўчат. Не адчуваючы сябе антысаветчыцамі, яны ўсё адно былі нядобранадзейнымі ў вачах атачэння. І, верагодна, галоўнай прычынай нядобранадзейнасці выступала тое, што аб'яднанне было нефармальным, нікім не санкцыянаваным. Навокал казалася, што мы жывем паводле камсамольца Мікалая Астроўскага і што менавіта так трэба жыць. Яны так і жылі, але ж ад пачатку іх падманулі, бо насамрэч жылося паводле Орвэла. А паводле Астроўскага з ягоным імператывам пра бязмэтна пражытыя гады жыло зусім іншае грамадства ў зусім іншым месцы. Алена Клімовіч падкрэслівае, што недзеля ідэйных меркаванняў апынулася ў Амерыцы, а мне бачыцца, як яе правільнасць выдатніцы урэшце перастала натыкацца на сцяну падвойнае маралі і атрымала сваё далейшае развіццё. У кастрычніку будзе 10 гадоў, як мы там. І гэта была чыста эканамічная эміграцыя. Мой муж, як бы жартам, сыграў у латарэю, грін-карт, і ён выйграў. І ён паехаў і паглядзеў, ён знайшоў працу па спецыяльнасці, ён праграміст, літаральна праз 20 дзён пасля таго, як ён ступіў на тую зямлю. І ён зразумеў, што, у прынцыпе, там у яго лепшыя перспектывы. І мы так усё ўзважылі і вырашылі, што мы проста паедзем туды. Пераезд у Амерыку, вядома ж, каштаваў і першай каштоўнасцю, якую давялося пакласці на шалі вагаў, Алена называе ўлюбёную працу мовазнаўцы на філфаку БДУ. Тут яна пісала кандыдацкую дысертацыю. Я, дарэчы, і зараз працую настаўнікам, але я працую настаўнікам рускай мовы. Як гэта не іранічна, і кожны раз, калі мы прыязджаем сюды, то сябра майго мужа Юры Зісар, ён заўсёды жартуе, кажа: «Ай-яй-яй-яй, беларуская нацыяналістка і выкладае расійскую мову». А я яму кажу: «А я яшчэ і Дастаеўскага люблю». Я знайшла працу па спецыяльнасці. Гэта руская мова і літаратура ў рускай школе. І ў мяне ёсць такія планы спалучыць гэта са сваёй новай адукацыяй, камп'ютарнае праграмаванне. Таму што ёсць вучні, якія вучацца дыстанцыйна. У Каліфорніі за Ленай жывуць яе муж і дзве дачкі. Старэйшы завуць Вольга, а малодшы завуць Рута. Сапраўды, асяроддзе мужа, яно абсалютна не беларускамоўнае. Мой муж загаварыў па-беларуску менавіта вось у нашай кампаніі. Наша блізкая кола гэта Югася, Волкавы, Міклашэвічы, Істоміны, Валасевічы, Віялетка. Мы працягвалі сустракацца, і вось яны яго перацягнулі. Ён прыстойна размаўляе па-беларуску. Калі сёння ў Менску я сустракаю вяселле, цалкам апранутае ў нацыянальныя строі, а гэта ўжо бывае нярэдка, я згадваю тытанічную працу Міхася Раманюка, які даказаў, што строй – гэта наша і гэта каштоўнасць. А яшчэ згадваю майстроўню, дзе ў дыскусіях нараджаліся многія звыклыя сёння рэчы, напрыклад, пра тое, што нацыянальны строй можа быць святочнай вопраткай гарадскога беларуса. Калі Клеменс быў спектакль, і мы ўсёй майстроўняй пайшлі ўсе разам, я памятаю, што ўзнік такі вось матыў, што ці прыйшлі б вы... У тэатр звычайна ходзяць у святочным адзенні, у самым лепшым сваім. Ці прыйшлі б вы ў тэатр у нацыянальным строі, як у святочным адзенні? І ўсе жыва абмяркоўвалі гэта. Ці лічым мы па-сапраўднаму вось строй святочным адзеннем такім, у якім можна было прыйсці ў тэатр? У тэатр ці на вяселле, каб адказаць станоўча, патрэбная была эвалюцыя ўяўленняў. Тады не прыйшлі, не таму, што думалі, як на нас паглядзяць, а таму, што ў саміх у стэрэатыпах трэба было нешта змяніць. Такім эвалюцыйным крокам стала вяселле майстроўцаў Ірыны і Ігара Марачкіных, першае ў Менску вяселле ў нацыянальных строях. Далей стала прасцей. Калі Югася замуж выходзіла, яна была ў звычайнай белай сукенцы, але ўсе вакол яе былі ў строях. Мы як бы дамовіліся, што ў Югасі будзе свята ў строях. Сёлета на каляды майстроўні споўніцца 30 гадоў. Міжволі кожны з нас задумляецца, якім чынам гэтую дату адзначыць. Я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзейнасць. Гэта павінна быць нейкая імпрэза, можа, нейкая акцыя. Не проста так вось сабрацца і паразмаўляць, таму што мы вось зараз размаўляем, і кожны з нас слухае гэтыя перадачы, і кожны з нас можа напісаць нешта ў каментарах. І кожны з нас, ну, як бы, ўжо і сустрэўся ў той ці іншай меры, а вось каб сустрэцца і зрабіць нешта, гэта як зерня ў зямлю пасадзіць. Я памятаю імпрэзы, якія майстроўня ладзіла, абсалютна разнапланавыя. Гэта былі святы, каляды, з якіх пачалася майстроўня і купалі. Гэта былі вечарыны ў палацы Белсовпрофа. У мяне нават здымкі ёсць. Гэта была вечарына, прысвечаная Кастусю Каліноўскаму і яшчэ, па-моему, адна ці не Дуніну Марцынкевічу. Гэта былі іншыя імпрэзы. Я памятаю, як мы змагаліся за першую беларускую школу і хадзілі па дамах і збіралі подпісы за гэтую беларускую школу. Музыка. ніхто з майстроўцаў, каго я ведаю, там не стаў нейкім п'яніцам, ці, ну, я не ведаю, дрэнам, усе рэалізаваліся. І у кожнага дзеці, якія таксама нармальныя людзі, нармальныя грамадзяне, якія ведаюць, хто яны, і, ў прынцыпе, усведамляюць і угоднасць нейкую маюць. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Клімовіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.